fighting harder. Time's running after me. Time's running faster inside. Running out of me. Every movement. Every moment. Every movement. Every moment. Harder. Faster into me. Harder. Faster into me. Harder. Faster. With hands swimming, big blue waves crashing through second, hours, minutes spinning out of control, dimly lit digits of time and space, ringing out yet muted, the endless blackness of now, of night, of love, sex, dizzying into distant spiral of light. Lit slowly, licked slowly by thick splashes of white, love liquid, life liquid, a flickering screen to see you with, pheromone to sense you with, phoning to name you with blinding burst, head splitting scream of no longer being matter, all colors merging, no matter, take me to the edge of time, of breath, of life, creating life, playing with death, dissolve me there at the edge. Close to me, getting harder, getting easier, getting harder, getting Minęły mnie tylko lata 80, ale i 90 dzisiaj do godziny 6. Z albumu To Love and Be Loved. Kochać i być kochanym. Jeżeli chodzi o poezję i słowa, myślę, że Annie Clark nie ma sobie równych. No i tak jak mówiłem, nie 80s, ale 90s. 95 rok. Zazwyczaj jest tak, że po godzinie 4 zrywamy kartkę z kalendarza i gramy, tak właściwie osłuchujemy takiego tortu dźwiękowego i imieninowego, no ale robimy to dzisiaj wyjątkowo po godzinie 5. Machamy radiowo tym wszystkim, którzy mają na imię Anastazy, Dobromysł, Dominik, Dorian, Gaudencjusz, Gaudenty, Kasandra, Laura, Sulisław, Uriel i Wincenty. Jasne i niespokojne teksty. To wszystko sprawiło, że o tej płycie mówi się, że jest niezwykle mroczniejsza niż te, które nagrali wcześniej. To był ich najbardziej znany album, Yeah, Whatever, utwór siódmy z tej właśnie płyty, z płyty Open Mind. Rok 88, grupa Mouth. No to teraz również lata 80, tym razem z Polski. Butelka porzeczkowego wina, a poza tym

zawsze jest dobra. No i jestem też tego zdania. Jest 29 minut po godzinie 5. Do Mike'a Hedgesa, nagrany między występami na europejskich festiwalach, a zbliżającą się wtedy trasą koncertową w Ameryce Północnej. Charlotte Sometimes, czyli takie dźwiękowe odbicie fragmentu książki autorstwa Penelope Farmer, powieści dla dzieci z roku 69. No to może jeszcze raz, Kiurki. niczym lód w mym sercu. Wszystko tak zimne jak życie. Czyż nikt nie może cię ocalić? No jest zimna, jest zima, więc musi być chyba zimno. Cold, grupa The Cure. No to teraz tak dla odmiany zabieram państwa w dźwiękową podróż do bardzo gorącej Australii. Sprawdziłem na termometrach w Sydney 30 stopni Celsjusza, a no właśnie, trochę ciepło się zrobiło, bo oni są właśnie z Australii. Locust Revival z albumu z różowymi flamingami na okładce. No to teraz utwór, który na pewno państwo dobrze znają, utwór sprzed wielu, wielu lat. We'll be right back. silence. The warmth of your hand on the cold gray sky, it fades to the distance. calling at the station, calling at your name, calling at the station. Can you hear me there? Calling at the station, calling at your name, calling at the station. Can you hear me there? Hear me there. Hear me there. Hear me there. Hear me there. Romans zadziornych, zimnofalowych gitar, postpunkowej perkusji, ale i dwóch przeplatających się głosów Easy i Kefa. Easy and the Black Trees i Kef Fox. Utwór wyprodukowany w ramach cyklu Estrada w sieci. Duety. Za 11 minut wybije godzina 6, no a skoro jest zima, musi być zimnofalowo. No one ever speaks in this house. Bregolin i Adam Tristar, którzy wystąpili 3 lata temu w Polsce podczas Return to the Batcave Festival we Wrocławiu. A pan Andrzej jeszcze zdążył. Pan Andrzej pozdrawia zza kierownicy z okolic Ryk, obecnie gdzieś między Włocławkiem a Płockiem. A żegnamy się dziś historią podwodną z roku 86. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Przepięknego piątku.